Snoop Dogg mindenkit átvert. Orbán Viktor tetőkön ugrál. Papacitát pedig megint körözi. És hát benyújtották a Lex Partizánt végre. Holnap indulunk, vagy amikor vágottan nézitek, akkor ma elindulunk Pécsre, és epic lesz. Igen, és lehet, hogy valaki pedig úgy nézi, hogy 2026 április 7-e van, ő neki pedig, hát nem tudom, boldog április 7-ét. 2026-ban mennyi lesz ennek a relevanciája? Már jövő héten se lesz. Miről beszélsz? Ennek papacitát megint körözi. Kapcsolati erőszak miatt. Papacita az állandóan itt, majd ezt is kimagyarázza, nem? Visszatérő vendég a polisz.hu-n. Várjuk a fejleményeket, valószínűleg mire kimegy a rész, addigra már mindenki tudja, hogy mi történt. Öreg papacita mindig csak csesztetik. Ő csak a PSG Ugrit akarja megvédeni. De hát, hogy ez csak a show műsor része, abba a gazdag fiatalok, az megy még? Nem tudom, hogy megy, de amúgy ez király lenne, hogyha ilyenek lennének, hogy valódi rendőrségi feljelentést belekevernének a műsorba. Nem nézem ki belőlük. Jó, hát szurkol. Nem tudjuk, hogy még kinek, de hogy... Azt mondja, hogy Snoop Dogg átvert mindenkit, pedig azt a hírrel nem is foglalkoztunk, de hogy volt az, hogy abba adja a szívást? Igen. De csak egy média hack volt, ki gondolta volna? I know what you're thinking. Snoop, smoke is kind of your whole thing. But I'm done with it. Done with the coffin and my clothes smelling all sticky icky. I'm going smokeless. Solo stove fix fire. They took out the smoke. Clever. Valószínűleg be van tépve úgy, de... A marketing csapat az ügyes ilyen szinten. Tudták, hogy csak annyit kell mondani, hogy nem fog szívni, és mindenhol lehozzák a híradóban. Kivéve itt ugye, mert elfelejtettük lehozni. Füst nélküli tűzhely, ez igénye van az embereknek? Gondolom, amúgy van. Azt nem tudom, hogy a Snoop Dogghoz ez hogy kapcsolódik, hogy sikerült hát ez. Így úgy kapcsolódik hozzá, csak kell, hogy adtak neki egy csomó pénzt, és akkor ő meg elment, és leforgattak vele anyagokat a promócióhoz. És akkor így összekötöttek úgy azzal, hogy ő pénzt kapott, ők meg promót kaptak. Ez így működik. Na, hát igen. Hihetetlen. Azt hittem, Brüsszel megrendelte, és akkor úgy ideológiailag. Brüsszelnek most azzal van elfoglalva, hogy minket tönkre tegyen. Nem is pénzben, hanem ideológiai megrendeléssel. Ma reggel feldobta nekem a Bódi Ábeles vitádat a külföldi szavazatokról, és akkor ott mondta a Bódi Ábel, hogy ő nem gondolja, hogy téged így pénzzel bíztak meg, hanem szellemi megbízás. És akkor ott kiabáltatok a tekiben. Szellemi megrendelésre csináltad, nem anyagira. Szellemi megrendelés az mi? Mi vagyok én? Miből élek? Szellemmel fizetek a boltba? Ha van a tőlem rendel egy videót, akkor perkáljon 1 millió alatt, föl se kelek a vágyból. Azt hiszed, hogy szellemmel tudok fizetni a boltban? Á, régi szép idők még, mik voltak? Jól van ez így előtti idők, ha nem is emlékszem rá, de amúgy emlékszem azt a Vona Gáborék kezdeményezték, és azt én is támogattam, hogy hát, hogy a külföldön élő magyaroknak is ne szopassák őket a szavazáskor, de hát ez úgy látszik, hogy meg tudta magyarázni a remek érvekkel a Bódiában, hogy fontos ezt a házatot megtenni, hogy akár államokkal arrébb menni, csak hogy szavazzas, mert attól lesz igazán magyar. Maradjunk annyiba, hogy valamit mondott, néhány érv is elhangzottán, de leginkább azt lehet mondani, hogy valamit mondott. Láttam ebből részleteket Instán, és nem értettem, hogy ez mi, azt utána láttam, hogy bazeg, ez az Orbán hivatalos Instája. Mi kormányunk ninja kormány. Zseni. Mi úgy tervezzük, hogy a bevetés után nem mi, hanem az ellenség marad a földön, mi pedig éppen is egészséges. Az ellenség az lehet ugye magyar is, aki nem ért veled egyet. Hát igen, pontosan. Tehát a végére már nem tudom, kik maradtak. Már megint annyi kormánytag van, hogy a fasz se tudja, hogy ki kicsoda. Nagy Márton az azért mókás volt. Rá csak egy sálat rakott az algoritmus. Hát igen, elfogytak itt a szimbólumok, úgy érzem. Ez csak egy öltönyös ember. ő intézi a könyvelését a ninjáknak. Ő a ninjáknak a haverja. Ó, ez Orbán nagyon mérges. Lesik át Orbán. Ezt nem tudom, a Mesterházi Attila mit csinál. Várja, hol a német szilán? Tanulják a mémelést. Én azt mondom, hogy legalább ebben fejlődött a Fidesz. Most már ő csinálja a trash mémeket magáról. Jó, van ez így. Hoppá! Ritkán szoktam lipcsik fröcsögésére reagálni, már ami a személyemet illeti, de itt van kettő lelkes amatőr, akiket nyilván a baloldal fizet azért, hogy minket támadjanak. Hát, szerintem egész sok embernek van erre igénye, hogy mondjuk egy bohárt kinevetgéljünk, és az kifizeti magát a baloldal nélkül is. Arról dumálnak, hogy a megafont senki sem követi, nyilván ezért foglalkoznak velünk minden egyes nap. Hát azért foglalkozunk veletek minden egyes nap, mert felháborító, amit csináltak. De tegnap például azért foglalkoztunk veled, Bohár Dániel, mert pofátlanul hazudt. És utána pedig azt úgy állítottad be, mintha igazság lenne, én még izét, még mémnek hazudtad, igazságnak hazudtad, most már nem tudom, hogy melyik hazugság lehetsz jelenleg. Figyelj, ez a kedvencem. Igen. Bohár Dániel, kedves követőim, titeket is folyamatosan sértegetnek, szóval nyugodtan üzenjetek nekik. Nem hiszem, hogy Pajkos Györgyöt vagy Orosz Tibit sértegettük volna. Legközelebb hihető hazugságot találnak ki. Egy hazugság alá odaáll, hogy mi hazudtunk. Jézusom. Negatív reklám és reklám, az jogos amúgy, csak nem biztos, hogy jó. Túlodon is megismerik Dani nevét is. Mindenki ismeri. Fé, remélem, mindenki amúgy, ismeri a nevét is a munkáját. A megafonosok végignézik a videót utána, és kíváncsiak, mit gondolnak erről. Én folyamatosan üzenek nekik, a két homikának, a malacpofa lenőtt nyelvűnek, aki úgy visít, mint a herélt malac, meg annak a buta cigány gyereknek 2-0 fazon. Jó, két lájk is. Bocsánat, amikor azt mondtuk, hogy idióta, buta emberek követik a Bohárt. Látszik, hogy nem. Dollár kabari. Igen, az elég sok komment jött hirtelen. Szerintem ezt meg is fogják futtatni hirdetésben. Vagy elérjen három embernél többhöz. Ezeknek bohárfóbiájuk van. Hát ugye igen, az alvás paradízis démonunk a Bohár Dani. Nézzük, hogy mit vágott ki a videó. Szerintem ez alapból korrekt. Bohár. A Bohár Dániel. A Bohár. Bohár Dániel. Bohár. Bohár Dani. Bohár Dániel. Nem fog elhangozni szerintem a hazugság. Bohár Dániel. Bohár Dani. Bohár Dániel. Bohár Dániel. Bohár Dani. Bohár Dani. Bohár Dániel. Bohár Dani. Bohár Dani. Bohár Dani. Bohár Dani. Jó. Ez nem rossz. Vicces amúgy. Kivágott mindent, ami egy kicsit is az igazságra fényderíthet. Legalább linkeltél volna minket, basszus Bohár, ez miféle dolog? De se írja, hogy kik vagyunk, mert hogyha valaki megnézni a videónkat, akkor hirtelen kisülne Bohár, ugyebár, hogy mi történt. Jobb, hogy sírnak a lipsik. Szerintem az sírástól messze voltunk, de... Nem sírok, én nem sírok Bohár Dani. A történelem könyvekben legutolsó szerződés senkiháziként bekerülő Bohár Dani fog sírni valószínűleg. Nem tudom, a kommunista rendszerek kiszolgálói mennyire sírtak, amikor 90 után esetleg fény derült a munkásságukra, és valami más milyen fény derült a munkásságukra. Nem biztos, hogy azok sírtak, akik próbáltak tenni az ellen, amit ők csinálnak. Örülök, hogy a Daninak megtisztelés, hogy szerepelt egy műsorban, amit néznek is az emberek. Kivágta az összes szót, amit értenek a követői, mert összetett mondatokkal már lehet bajba lennének. Igen, sértegetem a követőket, tessék. Azt nem raktad be, hogy sértegetjük őket, pedig tényleg sértegettük őket. De inkább nem az arról beszélt, hogy a követők, hanem az, hogy a követők ennyire hülyének nézése. Amúgy szerintem ez egy remek tanulsága ennek a, vagy az egy remek tanulsága ennek a kis összenetnek, hogy nem érdemes fanatikusan elfogultnak lenni az egyik irányba, úgyhogy akik minket néznek, és esetleg készletést éreznek, hogy ilyeneket írjanak le, hogy micsoda geciz Bohár, és csak így ennyi. Gondolják át, hogy nem lehet-e valamivel szofisztikáltabb véleményük, meg nem lehetne előbb megnézni a Bohár Daninak a videóját, hogy értsed, hogy mi a probléma vele. Bármi tényleg próbáljuk elmagyarázni, de látjátok, hogy Bohár Dani is próbálja elmagyarázni a követőinek, hogy sokkal túl sok összetett mondat van itt. Már elvesztetted a Bohár követőket. Én a mieinknek mondom, akik minket követnek, hogy legyen igényünk a saját tájékozódásra is, amellett, hogy meghallgatunk ilyen műsorokat. Hát fontos, hogyha valamilyen nagyon zsigeri reakciót kiváltana, akkor előbb egy kicsit tájékozódjatok. Most nyilván az ilyen hírek, amik mit tudom én, Snoop Dogg, kit érdekel fel, mi írjátok. Amúgy nekem az a legszorakoztatóbb még mindig a megafonban, hogy bár tényleg felnőtt ember szerintem nem tudja már őket komolyan venni, mert nyilván csak móka az egész bazzeg, hogy még mindig elhiszik, hogy ők valami kivégző osztaga, egy rémálom, mert múltkor néztem, hogy ugye mindig a megafonosok kommentelik tele a megafonosokról szóló posztot, ami azért sokat elmond. Együtt erő vagyunk, hajrá, Megafon, Déstefi, Korondi, figyelj, mi vagyunk a baloldal legrosszabb rémálma? Mi vagyunk? A Megafon! Igen, mérges tök lenni az Orbánékra, de a Megafon az olyan, tudod, az a... Kepeszkedő törpe a kerítés mögött, aki így, most mit mondasz neki, hogy neked? Így sajnálni tudod. Igen. Meg hogy most ott van egy ember, aki ilyen nagy Megafon fan, és inkább sajnálom őt is. Ez a borzalmas, aki látod egy bullin, hogy ilyen, csak így próbál megfelelni az apjának, aki szana szétveri. És utána meg kijön otthonra, és így basztott téged, de nem tud bántani igazából. Te meg kövér vagy. Meg nem tudom, te meg cigány. Nem baj, nincsen semmi baj. Minden rendben lesz. Most nyilván így a rendszer kitartottjaiként nem olyan kényelmetlen valószínűleg nekik az életük. Bár biztos az is szar dolog, lehet, hogy úgy kell az utcán menni, hogy az ország egyik fele azt megvett téged, míg a másik fel megveregeti a válladat, azért amellett is nyilván ezek a negatív hangok, azok biztos rosszul esnek egy embernek. Ha jusson eszetekbe, hogyha megafonost láttok, akkor menjetek oda, öleljétek meg, mondjátok meg, hogy nem lesz semmi baj. Bármikor megfordulhatnak a damaszkuszi úton. Segíts te is egy megafonost. De szerintem az a baj, hogy azért értelmes fideszesek is megvetik ezt a fajta dolgot, akármilyen kevesen vannak. Tranziton mitből mennek oda hozzájuk azok, akiknek hatalom van a kezében, vagy ész. De nem baj, mindenki olyan téveszme szerint éli az életét, amilyen szerint szeretné. Például a megafonosok, hogy Orbán Viktor azért fotózkodik velük, mert tiszteli őket, és nem pedig azért, mert így kevesebbet kell nekik fizetni. Mert lehet azt mondani, hogy jó, de találkozhatsz az Orbán Viktorra. Úgy gondolom, hogy Bohár Dani nem kapott fizetést most már hónapok óta, hogy fölkonferálhat. Azt mondja, de hogy nem kaptam. És mondan egy összeget, amit azt hiszi, hogy hátradobjuk magunkat, és az jó. Érdekes mondom, Magyarországon még nem honosodott meg egy jó Alex Jones. Hát a megafonosok azok... De azért nem olyan szint, igen. Nem, az Alex Jones legalább hitelesnek mondja, tényleg ezt gondolja, hogy hát... Nem gondolja ezt, de ő saját magának megélhetési megmondó ember szerepet fölépítette. Úgy képzeljétek el, mint egy ilyen meg jobban gonosz mém, neki azért van egy karaktere, mémelhető. Nagyon hangos, nagyon nagy beleéléssel mondja a dolgokat, nagyon furcsa hülyeségeket állít. Az egyik leghíresebb az, amikor a víztől melegek lesznek a békák. Például ugye eladta, hogy valamelyik iskolai lövöldözés az nem történt meg a valóságban, és aztán beperelték, és voltak. Igen. És akkor végül is ebbe tönkre ment nagy részt. Hú, de sajnálom, szegény. Hát igen, ez az, ami milyen, a milyen lehetett kell. A szülőknek, akik a gyerekei iskolai lövöldözés áldozata lett, és ő meg azt terjeszti a médiában, hogy de az csak színészek játszották ezt az iskolai lövöldözést. És utána... ezek az emberek is színészek, meg le vannak fizetve, akik tanúskodnak a szülők a halott gyerekük mellett, csak lefizetve őket. Valaki elhitte nekik. És igen. Ment, és zaklatta a szülőket igen. Ezzel. Itthon még ilyen, tehát végül is nincsen. Hiába próbálnak némelyek ilyen képben feltűnni, nincs elég tehetsége senkinek ehhez, hogy ekkora büdös féreg legyen. Tényleg ő a Bayer Zsolt, nem? Bayer Zsolt lájtosabb, meg jobban kilóg a hatalom seggéből. Más, mint a Bayer Zsolt, mert a Bayer Zsolt, ő egy a Fidesszel, az Alex Jones meg nem egy a Trumppal. Meg ő tud piaci alapon élni, még akkor is, hogyha a piaci alapja átbaszás nagyon sok rész. Ja, ilyen vitaminokat, meg ilyen mindenféle szarokat árul, meg ilyen katonai segtörlő papírt. Nagyon izgalmas, látod, a Bayer Zsolt az ilyeneket nem árul, ő önkormányzati lakást vásárol nyomott áron. Ő inkább ilyen fajta. Ő az amúgy, ha nem láttátok volna még, kedves aranyos. És mit akartál mutatni vele kapcsolatban? Hát csak van egy videójáték. Ez is csak egy érdekesség. Ez is a Lipsiket kell. Itt igen, vannak benne olyan vonatkozások, ami nekünk is érdekes lehet. Enemies, homeless zombies throwing poop, rabid zombies pushing shopping carts, and crazed rabid gay frogs. They're turning the friggin' frogs gay! And finally you face the top boss. Na jó, elég volt. Csakár, mi ez? Van benne Soros Gyuri. Ellenség. Soros Gyuri is benne van? Ez legalább végre valami hasznos dolog, amit csinál. Biztos sokan le fogják tölteni. Figyelj, amúgy egy ilyen játékot sem már nem olyan nehéz, ahogy láttam. A pamkutyáik 24 órát csináltak egy lehet rövidebbet, de hogy erre már megvannak a módszerek. Mondjuk nem tartom, hogy nagyon jól kezelhető játéknak az. Ja, nem is az, de hát nyilván, hogyha valaki meg Alex Jones itt nagy csinálat rába kiad egy ilyet, azért... Ja, ez valószínűleg igen, valami programozó megcsinálta két hét alatt. Viszont egy nagyon fontos hír, ami eldöntheti a budapesti politikát most, és megrázhatja itt a olyan hullámokat fog vetni, hogy az őrület. Van egy ilyen párt, amit nem tudom, emlékeztek-e még rá, amikor még releváns volt, hogy Jobbik. Azt mondja, hogy tegyük rendbe Budapestet, saját főpolgármester jelöltet indít a Jobbik Karácsony Gergely ellen. Hát... jó. Még létezik Jobbik, bazdmeg. Uh-huh. Ez az utolsó ciklusuk, nem? Hát, hogyha nincs összefogás, akkor valószínűleg igen. A Mi Hazánk elvitte azokat a szavazókat, akikből ugye régen éltek, valószínűleg átmentek a Fideszbe azok, akikből az utóbbi időben éltek. Úgyhogy hát egy ilyen LMP párbeszéd, MSZP mellé beállhatnak, és akkor a DK-nak egy ilyen szatellit pártjaként harcolhatnak a 20%-ból 1%-ért. Nem lehetne? Ja, már a DK-nak a pártja tényleg. A Jobbik a DK-nak olyan, mint a Mi Hazánk a Fidesznek. Nem, a Jobbik a DK-nak olyan, mint a Jobbiknak a Független Kis Gazdapár. Tök jó lenne, hogyha ezt elfogadnánk így ellenzék, így közösen megállapodna abban, hogy most nagy takarítás, most már kicsit nem rumli van, és most van itt ez a szavazás. Az európai parlamenti választás. Igen, és akkor, hogy aki leszerepel, és úgy látszik, hogy önmagában nem állja meg a helyét, ilyen ezt a Jobbik, Párbeszéd, LMP, azokat be kell szántani. Kész. Törlés, bezárás, lakatot rá. De Ádám, ez olyan, mint hogy kimenjünk a konyhába, ott vannak a muslicák. Tehát azt javaslod, hogy a muslicák mondják azt, hogy tűrhetetlen, hogy a szemét nincs levive, úgyhogy vigyük le a szemetet. Ezek a magyar parlament muslicái, az LMP, a Párbeszéd, a Jobbik, az MSZP, hát mindennel ellenkezik, amik ők maguk. Olyan, mint hogyha azt kérnéd egy kutyától, hogy ne ugasson. El kéne menni dolgozni. El kéne menniük munkát keresni. Gondold el, csak ilyen aksi gyárakba mehetnének szegények. De akkor tegyük föl, nem lesz összefogás. Annyi százalékos lesz, hogy támogatást kapjanak, akkor nem muszáj valamit elmenniük. Hát de ezért nincs olyan, hogy nem lesz összefogás. Számukra fontos, Ádám. Hát ezt azzal lehetne elérni, hogy ez ne így működjön, hogyha lenne ugye olyan alternatíva, amire inkább szavaznál, de amíg, tehát akkor is egy jó darabig, nem tudom, amíg be tudnak jutni a parlamentbe, addig kitartanák, annyi embert kitartanának, ennyit csak tudna. De mondjuk, hogy képzeld el, hogy 6%-ra zsugorodik a DK, a többiek pedig... Legyen 4. Jó, legyen 4, a többiek pedig összesen kitesznek még 2-t, és akkor ilyen 0,5%-os pártok egyen összefogásként be tudnak jutni egy frakciónyian egy 6%-os párttal, megütik a küszöböt, és akkor ott van ugye a Feri, még pár DK-s, és akkor hol maradt hely ezeknek? Nem lesz Tordai Bence, nem lesz Szabó Tímea, nem lesz az a harmadik párbeszédes egy másiknak. Nem tudom még mindig a nevét. Ungár Péter, a másik LMP-s. Szóval Kunhalmi Ágnes, meg jó, valaki, nem kell sorolni végtelenség. Nem tudom, hát ez valószínűleg ezeknek a pártoknak az összes tagját felsoroltam. De úgy nem lehetne egy olyan szintet is belőle, hogy ellenzéki pártként, ha kutyapárt alatt van a támogatottságod, akkor tényleg hagyjuk már. De nem, hát ez nem így működik. A demokrácia, Ádám, úgy működik, hogy a választásokon... De hát hogy vannak ezek, még sosem szavaztak rájuk senki. A Párbeszéd, az például mikor volt valódi támogatottsága? Na jó, hát a Párbeszédnek mondjuk tényleg nem volt soha. Csak én szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy Ungár Péter kijelentette a választások után, hogy nem fog senkivel se így együttműködni, nem lesz még egy összefogás. Úgyhogy majd mindenki lepődjön meg nagyon, amikor 2026-ban Ungár Péter vagy már a DK-ból politizál, vagy pedig hirtelen mégis együttműködik a DK-val, és akkor lesz majd egy mandátuma, és ott ülhet benn. Szóval Ádám, ez olyan, mint hogyha azt kérnéd egy Albán pékségtől, hogy zárjon be, hogy legyen jobb a pékség. Én össze vagyok már zavarodva, pedig követem. Nem, majd kéne egy videót készítenünk arról, hogy az ellenzéki pártokról, hogy akkor most valahogy meg kéne szűrnünk ezt. Elő kéne szűrnünk. Nagyon sokat nem kell szűrni ezen szerintem. Igazából egyik se érdemel egy szavazatot se. Én a Momentumban tudok mondani 3 használható Momentumost. A Soproni, a Donát, és még egy, azt még azért nem mondom, hogyha találkozok egy Momentumos, akkor mondhassam, hogyha nagyon nem akarok vele vitatkozni. Te voltál az. A többi pártban viszont igazából egyet se tudok mondani, akire érdemes szavazatot adni, és hát ott van a kutyapárt. Szóval amíg ott a kutyapárt, addig mindenki tud valamilyen ellenzéki párt. De most már ott van a Márkizaj meg a Vonapárt is. Hát jó, igen. Ők még nem játszották el az összes kreditjüket, ugye még nincsenek összegyurcsányozva teljesen, a többiek eléggé. Amúgy ma reggel meghallgattam a kutyapártos interjút részén, Partizánon, és ott is érdekes, amit a Kovács Gergő mondta, hogy azt mondja, hogy a Donát Anna, ugye most ilyen tüzesen kiáll a Gyurcsány ellen, de hogy ettől függetlenül miért kéne azt elhinnünk, hogy a Momentum majd nem fog összefogni a Gyurcsánnyal? Donát Anna, elhiszem, hogy a Donát Anna nem akar, és majd a párt, az meg majd szépen eldönti, és akkor együtt működik a Gyurcsánnyal. Úgyhogy ezt is azért várjuk ki a végét. Nézzük azt is, hogy mit csinálnak, nem csak azt, hogy ugye mit. Jó, hogyha tegyük fel, tényleg nem fognának össze a DK-val, össze lehetne gyúrni a Momentumból, a kutyapártból, Márkizaj Péter és a Vonapártjából egy normális ellenzéki blokkot, a DK, LMP, MSZP ellen, nem? Azért egy hívogatóbb lenne, mint az a másik. Hát de a kutyapárt szerintem nem fog senkivel. Nem fog, de ha mégis, akkor ez egy használatom. Mert kutyapárt abban nagyon erős, hogy amiben nagyon balfaszok egy csomószor az ellenzékiek, hogy közösséget épít. Ha gondolkozik ember, hogy lehetne egy normális ellenzéket felépíteni, akkor a kutyapárt például pont azt csinálja, ami ennek az alapja, hogy építi a közösséget. Igen, és most már szóval ott is tartanak, hogy lehet, hogy bejutnak majd a parlamentbe legközelebb. Az biztos, hogy érdekes lenne. Én nagyon adnám, hogy bejutnának az Európai Parlamentbe. Az egy érdekes szint vinne ebbe a dologba. amúgy azt gondolom, hogy be fognak jutni az Európai Parlamentbe. Ennek a választásnak tényleg nincsen semmi tétje olyan szempontból, hogy most akkor bejut-e egy LMP-s, vagy bejut egy MSZP-s. Tehát tényleg kit érdekel? Mit csinál egy MSZP-s az Európai Parlamentben? Mit keres ott inkább, az első kérdésem? Így azt lejjezi, hogy ezek három ember nem szózott rám, és itt ülök. Ja, fasz keresek itt. Csokker, de miért nem téged juttatunk be, és akkor hazahozod ezt a pénzt, és abban tudunk valamit hát csinálni. Hát figyelj, Csokker. Én mondtam ezt állám, induljunk tudom, de el. De még talán korai. Itthonról dolgozva, most mit kell csinálnom? Semmi. Felét adom a cégnek. Igen? És abból majd építünk egy új Magyarországot. Spanyol-magyar falut. Veszünk belőle deszkákat, hogy fölépítsük a spanyol-magyar falut. Jól van ez így párt. Nagyobb viccpárt lennénk, mint a kutyapárt. Mert ők már félig komolyan. Megígérjük, hogy lecsatoljuk Csepelt az országról. Valószínűleg be van tépve, ugye bár. Leúsztatjuk a Dunán. A Romániában. És a románoknál összét a román gondoron fönnak. De azt láttad, hogy van egy román gondor? Ez geci komoly. Romániában, mint a Gyűrűk urában a gondorban, van egy ilyen decebál szobor. Ja, szóval én azt gondolom, hogy ennek a választásnak így nincs olyan nagyon nagy tétje. Tehát 6 vagy 7 fideszes kerülben nem kurva mindegy. Szóval akár lehet olyan pártokra is szavazni bátran, amikre mondjuk egy olyan esetben, hogyha azt gondolod, hogy ezen múlik az összefogás sikere, akkor nem szavaznál, és el lehet felejteni végre a Párbeszédet, LMP-t, MSZP-t, Jobbikot, ezek a helyükre kerülhetnek valóban. Bár a Jobbiknak lehet, hogy lesz azért egy ilyen pár százaléka. Ezt el tudom képzelni, de az LMP-re valaki lesz szavazzon. Szuverenitás védelmi törvényt már vártuk, itt van, 3 év börtön jár, a külföldi támogatást fogadsz. Szóval igazából csak annyit kell csinálni, hogy valahogy rávenni a fideszeseket, hogy fogadjanak el egy dollárt a külföldről, és már mehetnek is a börtönben. És tudom, hogy egy fideszes nem tud ellenállni egy pénznek. Csak oda kell gurítani egy rubelt. Azt mondja, új tényállást is létrehoztak. Miben? A BTK-ban választói akarat tiltott befolyásolása címen. Ugye ez van egy iróniája, nem, hogy a Fidesz aggódik a választókért, hogy valaki befolyásolja őket, miközben olyan propaganda gépezetet üzemeltetnek, aminek a egyik neves alakja csak szimplán hazudik, és még büszke is rá, és ők nagyon aggódnak, hogy valaki, aki ellenzéki, mivel magyar forrásokat mind elvágták, kap pár dollárt, hogy tudjon venni pár plakát helyett, na ott húznák meg a határt. Nekem tetszik ez a törvény alapvetően, hogyha csak pőrén nézzük, hogy milyen szabályozás van ebben, nem? Tehát végül is az, hogy külföldről befolyásolják a magyar választásokat, szinte erre igenis fontos odafigyelni. Az más kérdés. Külföldről befolyásolásnak számít, hogy a Facebook hirdetéseket rekölt a Megafon, mert a Facebook az egy amerikai vállalat. Na, de én nem is erre gondoltam, mert szerintem sokkal egyszerűbb onnan megfogni ezt, hogy kéne egy olyan szabályozás, hogy a kormány se költhet olyan propaganda üzenetekre, ami egy pártnak a propagandáját takarja. Még csak nem is, tehát a színek is ugyanolyanok, semmi izé nincsen benne, semmi leplezés nincs benne. Orbán Viktor még 2010 előtt, emlékszem rá, hogy ezt emlegette is, hogy amellett, hogy ugye az Európai Uniónak el kell zárnia a magyar pénzcsapokat, ezt mondta Orbán Viktor 2010 előtt, és azt is mondta Orbán Viktor 2010 előtt, hogy a kormány nem kampányolhat egy pártnak, mert hogy ezt a Gyurcsány miket csinált, hát ez fölháborító, fölfertelem, skandalum. És hát most ugye nem tudom mennyi pénzt kap egy párt, mondjuk 600 millió forintot, vagy azt 800. Hittem, hogy arányokat akarsz mondani. Tehát nem tudom, valami ilyesmi a költségvetés a kampánynak. Gyengébb megafonos kampány. Pénzei. Hát igen, Megafon, kormánykommunikáció, nemzeti konzultáció, közmédia. TV2. Az is már tudjuk, hogy Origo. Nagyon nagy részt állami pénzből van fenntartva. Igen, Origo, Kesma, vagy mit ezek a megyei lapok. Nagyságrendileg egy ilyen félmilliárdos, vagy hát lehet, hogy akkor sokat mondtam. Mondjuk, hogy 250 millió forintos, vagy micsoda, milliárd. Közmédia az ilyen 120-130 milliárd most már. Csak mondjuk azt, hogy 150 milliárd, jó? Csak mondjuk nem. Ezt, 150 milliárd. 300 milliárdot biztos költenek propagandára. Hát most nem. A Megafon az 2 milliárdot költött el. De hogyha csak a közmédia, gondolod a TV2, stb. Fenntartása, a helyi lapok, az Origo, stb. Figyelj, még ebből de is faraghatunk, mert csak kampányidőszakban. De akkor mondjuk azt, hogy csak a kampányidőszakban, nem is az egész közmédia, csak az M1, mondjuk, hogy elmegy, mondjuk 20 milliárd forint mindennel együtt. 20 milliárd. Inkább a 10-szerese, de jó. Jó, mondjuk 20 milliárd. Az ellenzék pedig, hát ő meg kampányol egyből. Szóval, hogyha a Fidesz is 1 milliárdból kampányolna, meg az ellenzék is 1 milliárdból kampányolna, akkor valószínűleg eddig egy máshogy nézne ki a közbeszéd. És hát én azt mondom, hogy szerintem igaza van Kocsis Máténak, és ezt tovább kéne még görgetni egy kicsit ezt a gondolatmenetet, és a kormánynak is meg kell tiltani, hogy politikai üzeneteket tegyen, de amúgy még ne tekerd lejjebb, nem lehet ugye Lex Partizánnak hívni ezt a törvényt csak úgy. Ha valamelyik civil szervezet megszegi ezeket a szabályokat, mert civil szervezetekre is olyan szabályozás lesz, mint a pártokra, az adóhatóságnak törölnie kell az SZIA 1%-os felajánlásra jogosultak nyilvántartásával. Ó, de kényelmes, Istenem. Olyan aranyos, hogy Marcéknak törvényt csináltam. Igen. Ez Kocsis Máté. Hát. Nem ment el a műsorba, aztán rögtön hát, ez belesusszant oda a törvényekbe. Még nekem mindig egy kicsit homályos, hogy most az minden külföldről érkező támogatás, vagy csak, mert most egy pártnál jobban meg tud magyarázni, de egy médium miért ne kaphatna külföldről a támogatást, főleg, hogy éppen tönkre akarja tenni a magyar. Nem, ez civil szervezet, amin javaslat alapján az önkormányzati választáson jelölő szervezetként induló szervezetek nem használhatnak fel külföldi támogatást, valamint nem folytathatnak külföldi támogatásból a választói akarat befolyásolására, vagy ennek megkísérésére irányuló tevékenységet az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek. Hát, direkt úgy van megfogalmazva, hogy rá lehessen húzni majd egy partizános videóra, hogy hát ez politikáról szól, ez befolyásolja a választókat. Megjelent ott egy választható személy. De ez is ilyen kicsinyes, nem? Hát hagyják, hogy működjön a partizán, nem szántják be, nem tiltják le a nemzetközi pályázatokról hát, valahogy. Hát ők nem hallgathatnak el senki. Igen, csak azt mondják, hogy most tudtatok volna egy kicsit bővülni? Csak ide, öreg. Mit félnek ennyire, hogy itt a partizán, aki kevesebből működik, mint a Megafon. Kevesebből működik, mint az éves fizetése a Kocsis Máténak. Ja, amúgy ez nem igaz, de az SZIA az tényleg hát kevesebb. A hivatalos fizetésénél. Valódi fizetés az lehet, hogy tényleg több, de hogy... A Kocsis Máté meg a stábja az lehet, hogy összesen többbe kerül, mint a partizán. Ezt igen, és akkor ennyire félnek egy partizántól, de nehéz elképzelni, hogy valakik nem szórják a pénzt össze-vissza, hanem valahogy úgy költik, hogy ez jobb hatékonysággal. Annál már csak szerintem mi vagyunk hatékonyabb. Mert mi még a partizánnak is a század a mi költségvetésünk. De azért, mert annyira olcsók vagyunk, igen. Azért vagyunk hatékonyak. Na mindegy, ez érdekes, hogy még ezt is sokalják. Igaz, hogy tényleg a közmédia egy nap alatt elkölt ennyit, de ezt is sokalják. Akkor nem lehet, hogy arra kéne ránézni, hogy lehet, hogy a közmédia nem is politikai, de közéleti relevanciája kevesebb, mint a partizánnak, miközben ezerszer annyi pénzből kész. Akkor lehet, hogy nem erre kéne ránézni, hogy tesóim, odaadunk nektek 100 milliárdokat, hogy lehet, hogy ilyen szarul költitek el, hogy a partizán, amíg beszéltünk, már megvolt az éves költségvetésük itt elköltve, de hogy lehet, hogy mégis több a közéleti relevanciájuk? Lehet, hogy nem csak a pénzen múlik ez. De nem, most megint tehát más cél. Az a célja a közmédiának, mármint annak a politikai részének. A szórakoztatóipari oldala, ott is vannak azért, van egy-két jó adás meg sorozat, annak az a lényege, hogy akit odaraknak ideológiailag azért viszonylag megbízható, az akkor játszon, ott csinálja valami kulturális műsort, és a politikai része, ami csak egy szegmens amúgy ennek a 100x milliárd forintnak, ami erre elmegy, ezt felejtjük el gyakran, annak pedig kizárólag annyi a lényege, hogy az ő szavazótáborukat megtartsa. Hogy az a szavazótábor az egységes. Őket nem érdekli a maradék 6 millió ember, vagy az bárkit meg győzzenek. És hogyha mondjuk egy magyar cégnek kapja a külföldi támogatást, és a magyar cég adja tovább ezt, akkor az kijátszás, vagy visszakeresik a pénzt, mert akkor viszont a Megafonnál is el lehet kezdeni visszagöngyölíteni a szálakat, ugye? Csak azokat a jelölteket veszik nyilvántartásba, akik nyilatkoznak arról, hogy a kampány során nem használnak fel külföldi támogatást, vagy ebből származó vagyonelemet. Ezt az állami számvevőszék ellenőrizheti, és a külföldi pénzek nyomára bukkan, akkor a jelöltnek az összeg kétszeresét kell befizetnie. A törvény bevezetője szerint a szigorításra azért van szükség, mert Magyarországban évek óta tetten érhető befolyásszerzési kísérletek voltak. A szuverenitásvédelmi hivatalt és létrehozzá. Lesz egy hivatal. Partizán ellenes hivatal. Nagyon csak a partizánra mentek rá, mert a Telexnek nem megy az 1%-ért, nem? A Telexnek nem tudott felajánlani az 1%-ot. Szóval akkor ők, nekik nem tudnak mit csinálni, nem? Érdekes, hogy csak ez a baj. Bár ez a hivatal még lehet, hogy azért lesz más munkája is. A partizánnak is csak annyit kell csinálnia, hogy nem az 1%-os pénzből fizeti, vagy azt egy külön izének, tehát ezt elkülönítve kezeli, és akkor annak lehet adni. A bogáns kutya menhelynek adható tudod, hogyha a bogáns kutya mehelyének a tulajdonosa ettől függetlenül a Gulyás Marci. Szóval a szuverenitásvédelmi hivatal, Csinyó testvéreim. Most ha ott dolgoznál, akkor már átirányítottatok volna téged oda, nem? Persze, a kvalitásaimat felismerve. Rogán Antal rendelt Nemzeti Információs Központ NER titkos szolgálat, ami olyan remek jelentéseket szolgáltat, ugye? De, bazzag, ez is szépen... ott fogja a kamu titkos szolgálati jelentéseket nyomni, és ezzel alátámasztani itt a dolgokat. De természetesen akkor csak olyan minőségű munkát, amit például a Partizán már nem adnak ki a kezéből, mert ahhoz kevés. Akkor most valószínűleg a Marcinak a telefonján van egy Pegasus? Hoppá! Nézzesd meg a Habibi GSM-ben. Feltárja és vizsgálja a más állam külföldi szervezet vagy személy érdekében végzett érdekképviseleti tevékenységet, információk manipulálására irányuló és dezinformációs tevékenységeket. Hoppá! Vége lesz az orosz híreknek, öreg. Hoppá! Nógrádi György! Készülj a bőrire. Valamint a demokratikus vita és döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenységeket, ha azok Magyarország szuverenitását sérthetik és vagy veszélyeztethetik. Amúgy a kérdés jogos, kérdezik, ennyire félnek a Partizántól, de szerintem nem ennyire félnek, hanem ennyire kicsinyesek amúgy. Szerintem csak most egy kicsit unatkoznak, hát most mit csináljanak? Milyen jó, hogy nekünk nincs 1%, akkor még mi pályázhatunk külföldi pénzekre. Na várj, ettől még vissza kell fizetni a dupláját, hogyha azt találják, hogy befolyásolásra próbáltuk használni ezeket a külföldi pénzeket. De EU-s pénzt is? Nem tudom. Az EU-s forrás is meg elveszik, mint EU tagállam? Itt van, tehát más állam, külföldi szervezet vagy személy érdekében végzett érdekképviseleti tevékenység. De ezt majd ők eldönti? Hát ezt majd a hivatal eldönti. Meg a Rogán alatt lévő titkos szolgálat eldönti. Ez tényleg bazen, megyünk a kommunizmusba elég durván, hogy mindenkit ellehetetlenítek, ameddig csak tudnak. Szóval én, mint Magyarországon élő EU-s állampolgár, még attól is félnem kell, hogy EU-s pályázatot megnyerek. De nem, Ádám, nem kell félned. Hát de mondjuk, csak hogyha rosszra akarod használni. Hát bármint a rosszat meg majd ők eldöntik, hát ugye? Azt majd ők tudják, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Nem baj, majd pályázunk állami forrásra. Azt mondja, hogyha ez a szuverenitásvédelmi hatóság feltérképezés vizsgálja azokat a szervezeteket, amiknek külföldről származó támogatás felhasználásával megvalósuló tevékenysége befolyás gyakorolhat a választások kimenetelére. Csinyó testvéreim! Jól van, ez így nézést kívánok, de akkor is vizsgálódhat, ha a szervezet külföldi pénzből ilyen tevékenységet támogat. Évente szuverenitás jelentést kell készítenie, mert javaslatokat, ajánlásokat kell kidolgoznia. Bazznak, de jó lesz, odaraknak valami buzgó, mocsing, ostoba embert, és akkor kitalálja a kommunizmust újra. Szuverenitás kockázat értékelési módszertan, ezt mondjuk alig várom. Kutatási tevékenységet végez, finanszíroz a nemzeti szuverenitás érvényesülésének társadalmi, gazdasági, kulturális intézményi és jogi feltételrendszere javítása érdekében, és még lesz egy szuverenitásvédelmi kutatóintézet is. Még egy kifizetőhely a Deák Dani féléknek. Hát nem tudom, hogy a YouTube és a Twitch pénz az külföldnek számít. Nem. Szerintem az nem. Hát ez egy reklámbevétel. Azt nem lehet ráhúzni, hogy azt kapod valakitől egy pályázat. Során az egy simán egy bevétel. És mi van azzal, mondta az a volt fideszes, hogy a kommentelésért pénzt kap, hogy a kommentelnek a bejegyzése alá a Facebooktól. Hát szerintem börtönbe fog menni. A Facebook az már más, mint a YouTube. Amúgy ennek gondolkoztam, hogy hogy lehetne ilyenek ellen tiltakozni, de én adnám, hogyha összefogna az összes kormánykritikus média, 444, Telex, HVG, 24 is talán, Partizán, mi, mindenki, aki nyugati fény. Aki kritizálja a kormányt, és egy hétig egyik sem. Így mindegyiket így lezárjuk. Nem lehet felmenni a honlapjukra, nem lehet megnézni a videóinkat, mindegyik privátoljuk. Nézzük, hogy kinek mennyire tetszik ez a magyar média viszonylat, hogy ezt szeretnék elérni. Hogy akkor lehet Origót olvasni. És kíváncsi vagyok, hogy az embereknek mennyire tetszene ez. Hogy így átérezzék, milyen lesz. Ja, de az is lehet, hogy akkor így nem tudnánk ugye semmit olvasni, és én csak nyugodtak lennénk. Nem tudom, hogyan basszál szét az ország. Én lehet, hogy pihennék egyet jól otthon, de a nézői, olvasói szemszögből szerintem érdekesen megtapasztani, hogy ja, még akkor is, ha ugatnak ránk, meg valaki utálja a Telexet, meg azt mondja, hogy az is rákényszerülne, hogy Origót olvasson meg a megyei lapokat, akkor lehet, hogy utána, hát ez azért nem olyan túl sok színű. Meg így valami kilóg a lóláb nekem. Valami nem... fellendülne az origó. Mármint, hogy így feljavulna. Felnőnének a feladathoz, és még több csöcsöt kiraknának. Na mindegy, kíváncsi leszek, mi lesz bazzeg. Gyakorlatilag csinálnak egy olyan törvényt, hogy így még az EU-s pénzt is, hogyha felhasználnád, ráfoghatják, hogy igen, ez akkor dupláját fizessétek be. Ja, Fidesz megszavazta von der Leyent. Ursula von der Leyen, aki amúgy, hogyha megnézitek, Alex Soros mellett ott van most a plakátokon, hogy ne táncoljunk úgy, ahogy ők fütyülnek. Megszavazták. Ezt fölteszik majd neki kérdés, hogy lehet, hogy megszavazták. Hát valószínűleg majd a Tolockai fölteszi, és akkor az Orbán megint kiakadt, hogy... Ezt fogja mondani. Ezt fogja? Igen, mint legutóbb. Beszéljünk egy kicsit a Z-generációról. A vezetők 40%-a szerint a Z-generáció nem alkalmas a munkavégzésre. Hello! Mi van Z-fejűek? Köcsök fiatalok. Sőt, a kutatásban az volt, hogy a eleve fel sem venni a 97 és 2012 között született frissen végzett diplomásokat. Azok egyszerű. Több vezető is úgy nyilatkozott, hogy a fiatalok többsége az elhelyezkedés előtt etikett órákra kellene járnia, hisz a fiatalok többsége túlzott önértékelésben szenved. Nem megfelelő a kommunikáció, a munka morálja pedig egyenesen pocsék. Túlzott önértékelésben. Hát túl sokat képzelnek magukról. Amúgy szerintem a türelmetlenség az már a mi generációnkra is egészen jellemző, mármint legalábbis az előző generációkhoz képest, csak azt nem veszi ilyenkor számításba senki, hogy mondjuk a szüleitek, ugye, akár elmentek dolgozni egy munkahelyre, és ott 40 évet lehúzhattak, és minden rendben volt. És tudtak házat venni a fizetésből, a jártam fizetésből is. Igen, és bár akkor sem volt, nem volt kolbászból a kerítés, nem. De valahogy el tudták ezt intézni, meg tudták oldani, és egy kiszámíthatóbb világban voltak. Most sokkal kiszámíthatatlanabb a világ, így megpróbálsz profitot maximalizálni te is. Igen, én is megkaptam, emlékszem, a főkertnél, amikor keveseltem a 133 ezer forintos nettó fizetésemet 6 évvel ezelőtt. Azt mondta nekem az akkori főnököm, hogy ezek a mai fiatalok. Kiesnek az egyetemről, az rögtön félmilliót akarnak keresni. Tényleg furcsa cikk, hogy 2012 között született frissen végzett diplomások. 2012, azt tudod, mikor volt? Igen, 21 éve. Bocsánat, 11. Jézusom, de hülye vagyok. Jó, valószínűleg az agyad már átkonvertálta értelmesi ezt a mondatot. De amúgy, jó, figyelj, nézd, egy 2011-es születésű friss diplomást én sem vennék föl. Én azt fölvenném. Az azért menni. Mondod, de egy 11 olyan éves gyerek bejön. 11 éves gyerek bejön öltönybe diplomával, azt mondom, hogy na jó, ez respekt. Felmérés szerint a fiatalok 76%-a amiatt aggódik, hogy elveszítheti a munkahelyét a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Azért, mert nem tudnak dolgozni, mert nem tudnak kapálni. Csak a hülyeség meg a villanygitár megy. Oké, a professzor mindezzel kapcsolatban öppre hozzátette, a manapság olyan gyors technológiai változás, a technológia változása, senki sem lehet igazából felkészülve a munka megkezdésére. Hát jó, biztos van olyan Z-generációs, akivel gondol, de szerintem a fiatalok azok mindig is egy kicsit máshogy álltak a munkához meg az élethez, mint az idősek. Szóval azt ez a konfliktus régen is megvolt. Biztosan azért nagyon sokat változik mostanában a világ, és biztosan vannak olyanok, akik sokat várnak el, de azért nagyon másban nőnek fel a mai fiatalok, és az, hogy milyen egy Z-generációs fiatal, nem lehet csak a fiatalokra fogni, hanem valószínűleg hát pont a szülői rétegük, aki őket felveszi mondjuk, ők nagyban formálták ezt a generációt, szóval egy gyerekre nem lehet állandóan mutogatni, hogy milyen gyerek ez, mert az a generáció, aki felnevelte, az legalább ennyire befolyásolta ezt az egészet. Tegnap szóba került, hogy egy diák tüntetésen hangzott egy egykori tanárom szájából, hogy ezek a fiatalok, ezek nem küzdöttek meg semmiért, az iskolába is kocsival vitték őket, és hát felmerül a kérdés, hogy vajon kinek volt ez a hibája, hogyha ez egy valódi probléma. Vajon kikövette ezt el, hogy kocsival mentek a gyerekek iskolába. Különösen manapság, amikor olyan infláció van, hogy észrevehető, hogy muszáj a minimális béreket emelni, tehát aki be fog lépni, többet kell, hogy keressen, mint aki mondjuk 10 éve lépett be, nem lehet máshogy csinálni. Akkor most erre mit mondjunk? Igen, én is hallottam ilyeneket a gyári melósoktól, de nálunk is voltam úgy ugyanúgy az irodában, hogy aki belép fiatal, annak többet lett megemelve a fizetése jóval, mint annak, aki már régóta ott dolgozik. dolgozik, és ugye a minimumok fölött volt azért jobban a bére, és hát ez nyilván konfliktust fog szülni, és tök jogos, hogy ezen valaki fölháborodik, de ez is hozzátesz ugye ehhez a jelenség, nem szeretem ezt a szót, de ehhez az élményhez, hogy igen, a fiatalok azok már nem hajlandóak akármennyiért dolgozni. De hát amúgy értem, hogyha tényleg pofátlan a fiatal, akkor az, hogy mondjam, azért helyre rakódnak, hogyha vagy akkor kirúgják őket, és akkor lesz pár pofára esés, ami után azért újra kalibrálja ezt a dolgot. Ha meg nem rúgják ki, akkor ez most az ő hibája, vagy nem tudom. Akkor sikerült kiharcolni egy magasabb fizetést, igen. Rohadjon meg. Nyilván mindenki a legtöbb fizetést akarja, amit ki tud harcolni. Ez alap, ami nem annyira alap, mert látok fórumokon, most ez jut eszembe, amikor mondjuk valami, mondjuk a Redditen kirakják azt, hogy nem tudom, melyik Instagram poszter mennyit kér el egy influencer. És akkor azon háborognak, hogy hát jó, de hát a ápolók mennyit keresnek. De most könyörgöm, bárki, aki elkérett valamennyi pénzt, el fogja kérni. Nem az van, hogy hát... De hát ez nem az állami pénzből meg. Igen, szóval nem az van, hogy most hozzánk jön valaki és szponzorált videót akar, hogy hát igen, elkérhetnék ennyit, de inkább elkérem a tizedét, hogy már mégiscsak, hát hogy nehogy már valaki megsértődjön. Azért mindenki annyi pénzt kér el a munkájára, amennyit csak tud. És ha valaki nem fizeti ki, ez azt jelenti, hogy akkor túl sokat kér, hogyha nem fizeti ki senki, tehát így beárazódik ez a dolog, nem? Hát igen, ez az egyik oldal, a másik oldal pedig az, hogy... Csak tudom, hogy óriási munkaerő hiány van, az nem segít valószínűleg. Mert segítenek ugye a filipinok, de azt is tudom mindenkinek a figyelmébe ajánlani, aki már régebb óta dolgozik, hogy emlékezzen vissza, hogy ő mit várt volna el, amikor kezdett. Örült volna annak, hogyha több pénzt kap, vagy nem örült volna annak. Én emlékszem, én annól ezt is megkaptam, hogy azt hiszed, mi olyan sokat kerestünk, amikor kezdtünk, és azt hiszed, most sokat keresek? Még emlékszem, hogy még meg is mutatta a főnököm azért fizetési papírt, ránéztem. Te mit csinálsz amúgy az életeddel, bazd? Vegyétek ti is ezt is figyelembe, hogyha már ilyen helyzetben vagytok, hogy talán nem az erre a megfelelő válasz, hogy igen, bazd meg. Igen, kapják meg azt a pénzt. Én is tök örültem volna, hogyha fiatalon megkapom, akkor én másnak azt kívánom, hogy neki ne kelljen ezzel szembesülnie, meg ne kelljen ezt a létrát végigmásznia, hogyha nem muszáj, hogyha helyette indulhat egy magasabb fokról. Én nem vagyok benne biztos, hogy én úgy gondolom, hogy nem a nyomorgás az, ami kitermeli az alázatot, meg a munkabírást. Az, hogy valaki minimálbéren kell, hogy tengődjön, attól nem lesz jobb munkaerő 5 év múlva, hogyha addig nem fog jobban megbecsülni nem tudom, a 100 000 forinttal több pénzt, amit keres, mint hogyha alapból 100 000 forinttal többről indul, és a következő 100 000-et kell majd megbecsülnie. Ezért nem arról van szó, hogy elkényeztetjük a fiatalokat, akik belépnek a munkaerőpiacra. Meg nyilván nagyobb a belépési köszön, mert most mondjuk 400 nettót is oda kell adni egy fiatalnak, mondjuk mondtam valamit, ami lehet, hogy 10 évvel nagyon soknak számított, és lehet, hogy ő se keres sokkal többet, de hogy ott vagy fiatalként, hogy hát nekem ha nincs meg a 400 nettó, érted? Az, hogy mondjuk ha bejöjjek a városba, és egy albérletet kifizessek, már elmegy 130 000 forint. És akkor még bérlet, ez meg az meg kaja, és így is alig marad a hónap végén. Amennyibe kerül az élet, azért van olyan összeg, amire azt mondja, hogy hát akkor nem is érdemes elvállalnom, mert nulla. Érted? Szóval... Nyilván most a mi saját budapesti tapasztalatainkról beszélünk, azért már nyilván húzamosabb ideje itt élünk, úgyhogy nem feltétlenül... De ez sem releváns, mert most már 130 az olcsónak számítana nagyon egy lakásért. Nyilván, hogyha tudsz, akkor több pénzért fogsz elmenni, annyi pénzért, hogy megélj belőle. Fiatalok, tudom, hogy nekik se könnyű, és tényleg ők is türelmetlenek tudnak lenni, mert régen tényleg frusztráló lehet, ha azt látod, hogy bazdmeg ő már azt a pénzt várja el, amiért én 10 éve dolgoztam, csak hát közben minden drágult, és ez nem biztos, hogy a fiatal hibája az, hogy szeretne legalább nem nyomorogni. De nyilván az a fiatal, aki meg a munkát is megsoporolja közben, ott meg hát a cégnek az, hogy hát akkor szavasz. Mert nagyon sok fiatal van, aki tényleg dolgozik, aki szeret dolgozni, aki tud dolgozni, szóval ez nem lehet így általánosítani a generációra, szerintem. Mert amúgy minden generációban vannak, akik, hát láttam ilyet Magyarországon, hogy szeretik a munkának azt a végét megfogni, ami a legkényelmesebb és legjobb. De hát... Például egy rosszul összeszerkesztett képre hivatkozva álhíreket terjeszteni, és ezért fölvenni a minimálbér másfélszeresét, és ebből élni. Van ilyen is. Kompetenciát kell nézni, nem az életkort. De nyilván az is frusztráló lehet, ezt még ez jutott eszembe, hogy kikerül valaki a munkaerőpiacra fiatalként, és mindenhol azt látja, hogy pályakezdő munkákat várnak 5 év tapasztalattal, és akkor ez már egy mémesült dolog, de tényleg, hogy nem csak a fizetés igénye ment fel a fiataloknak, hanem a cégek elvárása is azért fölment, és tényleg olyanokat várnak el pályakezdőktől, amit nem teljesen értek, hogy hogyan várhatják el. És kicsit türelmesebben kell szerintem, mert nagyon sok tehetséges és fiatal van. Amit szerintem az is biztos rohadt frusztráló, amikor meg azt látod, hogy 10 éve a munkaerőpiacon vagy, de már látod, hogy egy valami új technológia fogja átvenni azt, amit te csináltál 10 évig, vagy a feljött fölött valami olyan döntés van egy gyárba, vagy nem tudom, kivonul a cég, és 10 éve te nem tanultál semmi újat, mert tökéletesen elég volt az a tudás, amit előtte ja, hát ezzel már nem sokáig lehet megúszni ezeket a munkákat, anélkül, hogy képeznéd magad. Igen. Én ezt akartam mondani, hogy attól még, hogyha meg ott van melletted mondjuk egy fiatal, aki pofát tanul, sokat keres, mert ezt gondolod, azt is gondold át, hogy amúgy tanulhatsz tőle olyan dolgot, amit meg te nem tudsz. Vagy lehet, hogy relevánsabb a tudás. Érdemes össze együtt működni, meg érdemes jóban lenni egymással, mert nem az ő hibája, hogy ki tud alkudni egy olyan összeget, ami számodra esetleg felháborító. Viszont ő neki meg nyilván az a tapasztalata nincs meg, ami neked, de egymást tudjátok segíteni, és nagyobb eséllyel találtok majd egy másik munkát, amikor a Continental nálatok is fölmond X embernek. Hát amúgy bele lehet kényelmes egy dolgokba, és hogyha azt mondom, veszed észre magad, hogy évek óta ott ülsz, már lassan egy évtizede, és nem bővült, vagy frissült a tudásod, akkor azért majd ne lepődj meg, hogyha annak meg lesz a bőtje. Sajnos ez már gyorsabban változnak az idők. Már nem az van, hogy egy munkával le tudod élni ugyanazon a helyen az életed, most már sokkal alkalmazkodóbbnak kell lenni. Ez nem mi találtuk ki, nem, ne ránk legyetek mérgesek, ez sajnos ez nem a mi hibánk, csak szólunk. Mi csak a hírvívők vagyunk. Igen, mi ezt a gyorsan változó világot csak lekövetjük és átadjuk nektek, hogy ugye ne kelljen gondolkoznotok és más forrásokat is megnézni, amit ugye mondtam, hogy nézzetek meg. Viszont holnap mi még mindig fogunk ilyenekről beszélni, mert... Hagyom csak kell. Vagy csak ezt szóltad. Igen, mert hogy már pénteken már nem forgatunk jól, van ez így, mert megyünk a turnéra. Ne zavard össze őket. Holnap itt leszünk, vagy nem? Holnap után már nem leszünk itt, de holnap még újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek?